Okoli hišice so same rožice. Okoli hišice so same rožice. Okoli hišice so same rožice. Okoli hišice na sred vasi. Prav glih na žnabečke sem jo jaz kušnu. Prav glih na žnabečke sem jo jaz kušnu. Prav glih na žnabečke sem jo jaz kušnu. Prav glih na srčice sem glavco djav. Ohadijo, ljubca moja. Ohadijo, ljubca moja. Ohadijo, ljubca moja. Ohadijo, lahko noč. Za nobenim purgarjem ne bom jaz stal šal. Za nobenim purgarjem ne bom jaz stal šal. Za nobenim purgarjem ne bom jaz stal šal. Za voljo hišice na sred vasi.